and I'm talking to you from Los Angeles. आजा आजा जिंद शामी आने के तले है आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले है जय हो आजा आजा जिंद शामी आने के तले है आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले है नच कोयलों पे रात बिताई है अखियों की नींद मैंने फूकों से उड़ा दी गिन गिन तारे मैंने उंगली जलाई है 5 minut po piątej i prawie wszystko już jasne. Przed nami tylko 3 kategorie. Na scenie w Dolby Theatre pojawiła się Olivia Colman, zwyciężczyni w kategorii najlepsza aktorka w zeszłym roku za rolę w Faworycie, i to ona wręczy nagrodę w kategorii najlepszy aktor pierwszoplanowy. To jest bardzo mocna kategoria, to trzeba powiedzieć, i oczywiście jest faworyt od Złotych Globów właściwie, ale no, cały czas jeszcze wierzymy, że wszystko może się wydarzyć. Antonio Banderas, przypomnijmy, Adam Driver, Leonardo DiCaprio, Jonathan Pryce i wreszcie Joaquin Phoenix. Chociaż chyba trochę jest tak, że o tych Oscarach mówiło się najwięcej w kontekście właśnie Phoenixa. Że tak jakby on jest tą twarzą tych Oscarów, jakby tego roku, tego wystąpienia podczas odbierania kolejnych nagród, to jak on opowiadał o świecie, wprowadzał jakieś polityczne wątki, no i ta rola, o której wszyscy mówią z zachwytem, więc to będzie dużym zaskoczeniem, jeśli on nie wygra. Ale z drugiej strony Adam Driver chociażby w Historii małżeńskiej, to też jest bardzo ciekawa rola. Tak. W ogóle no, nie ma chyba słabej roli tak naprawdę. To prawda. To jest właśnie taki duet aktorski, bo przecież Scarlett Johansson też jest nominowana jako najlepsza aktorka w roli pierwszoplanowej. No ale chyba to się jednak nie zdarzy, bo koperta właśnie... Koperta już otwarta. Tak, Joaquin Phoenix. Zgodnie z zapowiedziami, zgodnie z rokowaniami. Joaquin Phoenix, najlepszy aktor w roli pierwszoplanowej. I to druga statuetka dla filmu Joker. Ta pierwsza, przypomnę, za muzykę Hildur Gunnadottir. Ale to też w specyficzny sposób rozwijająca się kariera, bo też myślę, bo to jest pierwszy Oscar dla Joaquina Phoenixa, mimo wcześniejszych nominacji. Wreszcie, można powiedzieć, bo przecież i świetna rola w Mistrzu, i już teraz nie jestem w stanie w emocjach i o tej porze przypomnieć sobie wszystkich tych znakomitych ról, ale przecież no, fantastyczna kariera i pierwszy raz doceniony no, za rolę, za którą już inni aktorzy też byli. Spacer po linie. Tak, Spacer po linie jeszcze, oczywiście. Tak, za Johnego Casha, ale chodzi mi też o to, że zupełnie inne podejście, zupełnie inne ujęcie, zupełnie na nowo pokazany bohater, który no już ikoniczne wykonanie tej roli, prawda? Bo i Jack Nicholson, Tima Bartona i potem Heath Ledgeru, Christophera Nolana, też nagrodzona pośmiertnie Oscarem rola, to jest rzeczywiście wyczyn także. No i tak, trzeba też wspomnieć, że Phoenix pochodzi z rodziny aktorskiej. Jego brat był legendą gdzieś kina lat 90. No i to on się zapowiadał przecież na wielką gwiazdę. Gdyby nie ta przedwczesna śmierć, to być może mielibyśmy takich braci tuzów aktorów w Hollywood teraz. Ale też cieszę się, że Joaquin Phoenix się trochę przekonał do tego, żeby być może łaskawiej spojrzeć na dziennikarzy, łaskawiej spojrzeć na prowadzących te wieczorne amerykańskie talk show, bo do tej pory raczej unikał takich uciech. A... To jest taki aktor w starym stylu, taki jak Richard Burton, Marlon Brando, wszystko jest takie jakby po jego myśli, on jest taki jakby chropowaty i jakby nie daje się wmontować te wszystkie takie sytuacje, w które wmontowuje aktorów przemysł filmowy, i też tak do końca się chyba nie liczy z tym, jak się go pozycjonuje, on się sam pozycjonuje. I no tak, od jakiegoś czasu to jest tak, że praktycznie rola za rolą to są fantastyczne rzeczy. No to znamy już trójkę najlepszych w tym roku aktorów. Brad Pitt, Laura Dern, teraz Joaquin Phoenix. No i została jeszcze ta czwarta, czyli aktorka w najlepsza aktorka w roli pierwszoplanowej. Przypomnijmy, Charlize Theron, Scarlett Johansson, Saoirse Ronan, Cynthia Erivo i Renée Zellweger. Która, waszym zdaniem, odbierze w tym roku Oscara? Wszystko wskazuje na to, że René. No, to by się zgadzało z tymi typowaniami, które przed chwilą to potwierdziliśmy, dotyczyły Joaquina Phoenixa. No i to też by było ciekawe, bo zostałaby nagrodzona za rolę w filmie, który opowiada o tym, jak ciężkim światem jest świat kina. No i właściwie też poniekąd o Hollywood. Tak, bo Renée Zellweger gra w tym filmie Judy Garland. No to jak już jesteśmy tak blisko Hollywood, to może niech nam zaśpiewa teraz wielka gwiazda, słynna choćby z tych wcześniejszych narodzin gwiazdy z roku 1976. No któż by inny, Barbra Streisand. certain love would grow. Love, ageless and divine, seldom seen by two. Rami Malek to ten, który trzyma w ręku kolejną kopertę z kolejnym wynikiem głosowania członków Amerykańskiej Akademii Filmowej. 92. ceremonia wręczenia Oscarów dobiega końca. Przedostatnia kategoria, najlepsza aktorka w roli pierwszoplanowej. No i za chwilę dowiemy się, co się wydarzy. Znowu oczywiście w tej kategorii mamy i laureatkę Oscara, Charlize Theron i po raz czwarty nominowaną, bardzo młodą wciąż przecież jeszcze, Saoirse Ronan i Cynthia Erivo. I jest tutaj także Scarlett Johansson w tym roku nominowana w dwóch kategoriach, ale... Wszystko zgodnie z planem. Oscar powędruje do Renée Zellweger. Czyli tak jak... rolę w filmie Judy. Tak jak to było przewidywane. Od Złotych Globów właściwie. To się toczyło w ten sposób właśnie. Niespodzianki nie było, ale myślę, że to Oscar w pełni zasłużony. No, wydaje się, że tak. No, Hollywood też lubi takie historie, takie opowieści, prawda? Jakby to jest tak, jakby Renée Zellweger gra tu, jakby cała sobą w tym filmie jest. Można powiedzieć, pewnie szukać jakichś analogii, bo i o Zellweger jakiś czas temu mówiono, że jej kariera już się nie rozpocznie na nowo, że ona się już jakoś skończyła. I to także w pewnym sensie pokonana przez ten show biznes, prawda? Tak, tak, tak. I nagle takim skromnym, małym filmem triumfuje po raz drugi, prawda? Bo ma już Oscara za rolę drugoplanową we Wzgórzu Nadziei. No tak, to jest takie piękne jednak ukoronowanie tej jej drogi artystycznej, bo był moment, no trwało on nawet nie moment, trwało to dosyć długo, prawda? Nie wydawało się, że łatwo będzie jej wrócić na tę wyżynę, jednak się udało. No a przy okazji myślę, że warto wspomnieć i podkreślić, że przecież to Renée Zellweger zaśpiewała wszystkie piosenki, które znalazły się na ścieżce dźwiękowej. Nie wszystkie te, które są na płycie, znalazły się w filmie w ostatecznej wersji, ale o tym, że umie śpiewać, wiedzieliśmy już od, no co najmniej od czasu Chicago, jeśli nie wcześniej, ale tutaj do tej roli rzeczywiście to się bardzo przydało. To może pozwólmy Renę podziękować, a my posłuchajmy właśnie jednej z piosenek ze ścieżki dźwiękowej filmu Judy. Tutaj nie sama, ale z samym Smithem w duecie. Again. let your troubles come on, get happy. You better chase all your cares away. Sing hallelujah, come on, get happy. Get ready for the judgment day. The sun is shining, come on, get happy. The Lord is waiting to take your hand. Shout hallelujah, come on, get happy. We're going to the promised land. We're heading across the river. Watch the sands away in the tide. It's all so peaceful on the other side. Forget your troubles, come on, get happy. You better chase all your cares away. Shout hallelujah, come on, get happy. Get ready for the judgment day. Forget your troubles, come on, get happy. Oh, chase your cares away. Oh. Before the judgment day, the sun is shining, come on, get happy. The Lord is waiting to take your hand. Hallelujah, get happy. We're gonna be going to the promised land. We're heading across the river. Wash your sins away in the tide. Oh, it's quiet and peaceful on the other side. Forget your troubles, get happy, your cares fly away. Judy Garland za chwilę, a to Judy Garland ekranowa, czyli Renée Zellweger i Sam Smith, który też już dzisiaj śpiewał w nocy Oscarów w Trójce. A właściwie teraz to już poranek Oscarów. No to już poranek. Tak, my wprawdzie pozostajemy do szóstej, ale myślę, że już za kilka minut wszystko będzie jasne. Zostanie ogłoszona ta zwycięstwo w tej ostatniej, najbardziej prestiżowej kategorii, czyli najlepszy film amerykański, oczywiście, bo to nagroda Amerykańskiej Akademii Filmowej, chociaż wśród nominowanych jest również koreański film Parasite. No i oczywiście także filmy brytyjskie, ale sięgnijmy teraz po utwór w wykonaniu bohaterki granej przez Renée Zellweger, także laureatki Oscara i to trzykrotnej, Judy Garland, Come Rain or Come Shine. Przypomnę, że ten film Judy, w którym Renée Zellweger zagrała, to są ostatnie miesiące życia Judy Garland i jej występy w londyńskim klubie Talk of the Town. I'm gonna love you like nobody's loved you. Come rain or come shine. High as a mountain, deep as a river. Come rain or come shine. I guess when you met me, it was just one of those things. But don't ever bet me, 'cause I'm gonna be true if you let me. You're gonna love me like nobody's loved me. Come rain or come shine. Happy together, unhappy together. Won't it be fine? Days may be cloudy or sunny. We're in. Oh, we're out of the money, but I love you. I'm gonna love you. Come rain or come shine, high as a mountain and deep as a river. Come rain or come shine, I'm gonna love you. I'm gonna love you. I'm gonna love you. I guess when you met me, it was just one of those things, one of those crazy things. But don't you ever bet me, don't you bet me, 'cause I'm gonna be true, gonna be true if you let me, let me, let me, let me, let me, let me love you, let me love you. Come rain or come shine, nami ta najbardziej prestiżowa, ostatnia już kategoria, najlepszy film na scenie, Jane Fonda. Czekałem na ten moment. Dwa Oscary. No tak, to jest właściwie rodzinna historia. Jane Fonda też przeżywa pewien renesans swojej kariery ze względu na rolę w znakomitym komediowym serialu Gracie Frankie, no ale też działalność jej społeczna, proekologiczna przynosi jej dużo rozgłosu i z podziwem obserwujemy jej energię do tego, żeby co tydzień stawać i protestować, mimo że ten protest kończy się tak samo za każdym razem. No ale teraz skupiamy się przede wszystkim na tych 9 filmach nominowanych w kategorii najlepszy film. Ford vs. Ferrari, Irlandczyk, Jojo Rabbit, Joker, Małe Kobietki, Historia Małżeńska, 1917, Pewnego Razu w Hollywood i Parasite. Pamiętamy oczywiście te lata, kiedy tych nominacji było tylko 5, tak jak i w pozostałych kategoriach. Później zrobiło się ich 10, ale różnie to w różnych latach wypada. To już zależy od tego, jak się głosy akademików rozłożą. Bywało chyba, jeśli dobrze pamiętam, 8 na przykład nominacji w tej głównej kategorii. W tym roku rzeczywiście mamy 9, no ale wygrać może tylko jeden film i właściwie, no tutaj, jeżeli nawet nie wszystkie te 9 myślę, to tak powiedzmy, znaczy, taka piątka, szóstka to są ci absolutni faworyci w tym roku. No na pewno warte podkreślenie jest to, że są tu dwa filmy wyprodukowane w całości przez platformę streamingową, które tutaj wśród tych 9 filmów występują, co jakby jest jakimś znakiem czasu na pewno. No i to też, że obok takich właśnie klasyków jak Martin Scorsese są tutaj twórcy stosunkowo młodzi, jak Noah Baumbach. Film Grety Gerwig też to, Małe Kobietki. Tak. No i też ten, który szturmem bierze teraz Hollywood po tym, jak odniósł ten sukces kasowy Thorem Ragnarok. No i nie tylko kasowy, bo to bardzo udany film z uniwersum Marvela, czyli Taika Waititi, którego kolejny film zobaczymy w tym roku, jeszcze komedię rozgrywającą się w świecie piłki nożnej z Michaelem Fassbenderem w roli głównej, a potem kolejny Thor. No ale jest też oczywiście gigant amerykańskiego kina, czyli Quentin Tarantino z tą swoją opowieścią. Jak najbardziej hollywoodzka. Katartyczną. Tak. Też o bardzo tragicznych wydarzeniach. No i jest też Bong Joon-ho, który który już dzisiaj odniósł ogromny sukces. No i sam Mendes. Parasite ma 3 Oscary. Ale jeszcze jedną widzę tutaj pewną prawidłowość, no bo przez całe lata i nie bez powodu mówiło się o tym, że Martin Scorsese to jest ten jeden z tych słynnych, z tych najsłynniejszych pechowców oscarowych. Mimo wielu nominacji on naprawdę bardzo, bardzo długo musiał czekać na Oscara. Taki właśnie oscarowy sukces. No i wszystko wskazuje na to, że Parasite to wygrywa jest w kategorii najlepszy film. I to jest, rzeczywiście jest niespodzianka. Największa niespodzianka. Parasite, czyli film koreański, wygrywa dzięki głosom to członków jest, Amerykańskiej Akademii proszę Filmowej. Państwa, w historii Akademii Amerykańskiej Filmowej, w historii Oscarów, pierwszy raz, kiedy film nieanglojęzyczny wygrywa w tej kategorii. W zeszłym roku mieliśmy Romę. To też wielki sukces. To kino meksykańskie. I tutaj była nagroda za reżyserię. Ale tej głównej nie było. W zeszłym roku Green Book wygrał tego Oscara w kategorii najlepszy film. A tutaj Bong Joon-ho, cała ekipa, producenci, aktorzy, którzy też wstawali do ukłonów, kiedy Bong Joon-ho odbierał nagrodę za reżyserię. No i oczywiście pani tłumaczka. Wszyscy zaskoczeni, wszyscy uśmiechnięci, wszyscy roześmiani. Nie było tutaj raczej możliwości, żeby się pomyliły koperty, więc wydaje mi się, że raczej to jest już decyzja, która pozostanie. Tak, no i to jest ale to jest naprawdę największy tegoroczny sukces, bo nawet pod względem liczby Oscarów 4 dla filmu Parasite, bo 1917 3 Oscary, więc... No tak, i ta nagroda pokazuje, że jednak te Oscary, o których się mówi, że to jest taka skostniała instytucja, gdzie się nagradza ciągle to samo, nagle się otwierają na coś zupełnie nowego. I rzeczywiście chyba dzieje się historia tak naprawdę. Że to nagroda międzynarodowego kina w pewnym sensie, na jakiejś płaszczyźnie. Być może to są drzwi czy okna otwierane właśnie dla twórców spoza Ameryki. Potwierdza się to, co już dosyć dawno temu w naszej audycji mówił Artur Liebhardt, jak to Hollywood jednak otwiera się coraz bardziej na świat. Ale zapytajmy o źródła, zapytajmy, jak to, co się właśnie wydarzyło podczas gali oscarowej, jest odbierane w Hollywood. Ponownie z nami, zgodnie z zapowiedzią, Magdalena Górka, autorka zdjęć. Witamy raz jeszcze w Nocy Oscarów w Trójce. To już ranek, prawie, już dokładnie 28 minut po piątej. Magdo, jesteś? Jestem, tak. Dobry wieczór. Dobry wieczór. No u nas to już dzień dobry. I wreszcie jakaś niespodzianka na koniec gali. No i myślę, że wielka niespodzianka. Jak to odbierasz? Na maksa. Ja się ubawiłam po pachy, po prostu naprawdę to jest dla mnie niesamowite, że przy tych wszystkich tuzach kina, przy tych wszystkich po prostu mega producentach, mega produkcjach wygrywa koreański film. Ja po prostu wręcz skoczyłam z kanapy, ale my tutaj mamy taką historię z przyjaciółmi, że zawsze mamy tak zwane talif, czyli mamy taką listę, że sobie wybieramy wcześniej przed Oscarami, kto wygra. No i ja co byłam, na tej liście było? Ja byłam jedyną osobą, która napisała, że main picture będzie Parasite. Ale słuchaj, ja ci muszę też pogratulować, bo ty w naszej rozmowie wcześniejszej przewidziałaś jednak Oscara za zdjęcia, mimo że to nie był twój najważniejszy dla ciebie faworyt. No tak. Przewidziałaś to, że jednak Roger Deakins za 1917 otrzyma w tym roku Oscara i tak też się stało. Tak, ale to zawsze to jest bardzo łatwe, to nie ma czego gratulować, bo my mamy tą swoją galę AFI Award, gdzie dajemy nagrody operatorom i on tą nagrodę wygrał i zazwyczaj ten operator, który wygrywa tą nagrodę, wygrywa Oscara, więc jakby to było do przewidzenia. A jak już tak byś, no bo rozumiem, że śledziłaś podobnie jak my całą tę galę oscarową, jak już byś miała się odnieść do całości, do tego wszystkiego, co się wydarzyło, już nie tylko dotyczącego filmu Parasite, to jakieś niespodzianki, jakieś miłe sytuacje szczególnie dla ciebie? Cała reszta była do przewidzenia, więc tak? Ja po prostu jestem strasznie zadowolona z tej sytuacji Parasite i to był naprawdę doskonały film i to, że po raz pierwszy film tak zwany obcokrajowców wygrał główną nagrodę. To się nigdy nie zdarzyło i to jest niesamowite, bo to otwiera drzwi po prostu wszystkim filmowcom na świecie, że Akademia się tak otwiera, że ludzie się tak otwierają. To jest pierwszy raz coś takiego, więc ja po prostu, ja jestem na wielkich emocjach teraz, więc strasznie się z tego cieszę, bo to znaczy, że oni naprawdę będą zwracać uwagę teraz na te filmy, ale trzeba też pamiętać o tym, że Parasite miał niesamowitą kampanię tutaj i o tym w ogóle nie pamiętają producenci, nie pamiętają filmowcy, bo niestety każdy myśli, że dobry film się obroni, a tak nie jest. Po prostu trzeba mieć niesamowitą dystrybucję i niesamowity PR. I Parasite był pokazywany w Ameryce przez 7 miesięcy ostatnich. I gdziekolwiek się nie jeździło, były billboardy i tak dalej. I abstrahując od tego, że to był naprawdę doskonały film, to on był niezwykle, niezwykle dobrze dystrybuowany. I tak naprawdę wszyscy go tutaj zobaczyli. W związku z tym jest ta nagroda za najlepszy film, ponieważ nie było miejsca, gdzie byś nie mógł zobaczyć tego filmu. Więc trzeba pamiętać o tym, że to niestety, to nie tylko jest robienie filmów i robienie dobrych filmów, ale też dystrybucja. A powiedz jeszcze, czy tobie, no bo my pamiętamy, że nie tak dawno pracowałaś w Polsce z Władysławem Pasikowskim, podobnie przy filmie Kurier. Czy tobie może teraz się trafia jakiś taki hollywoodzki, duży, a może i mały, bo to różnie z tym teraz bywa, projekt filmowy, że za rok, dwa, trzy usłyszymy o tobie, także podczas gali oscarowej, czego ci absolutnie życzymy. Dziękuję bardzo. Czy coś się szykuje fajnego dla ciebie? Ty zawsze byłeś dla mnie po prostu najfajniejszym dziennikarzem, jakiego znam. Dziękuję. Więc bardzo ci dziękuję za twoje wsparcie. Wiesz co, powiem ci szczerze, że w obecnym momencie mam taką sytuację, że zaproponowano mi koreański film. No to ja myślę, że to jest świetny prognostyk. Tak, ale to jest niesamowite, ponieważ ten koreański film zaproponowano mi w zeszłym tygodniu. Ja się spotkałam z reżyserką i w głównej roli jest Sandra Oh, która prezentowała jedną z nagród na dzisiejszej gali. Ja generalnie tego filmu nie chciałam zrobić ze względu na to, że jest to horror. I moi agenci strasznie mnie namawiali, że ja powinnam go zrobić ze względu na to, że to jest po prostu koreański horror. Jest to amerykańska produkcja produkowana w Kanadzie oczywiście, ale z koreańską reżyserką, kobietą i z koreańską aktorką Sandrą Oh, o czym mało kto wie, że to jest koreańska aktorka. I ja po prostu byłam, mówiłam, że no niekoniecznie, ale myślę, że po dzisiejszej gali mogę zmienić zdanie. Ja myślę, że teraz tak, w Hollywood górą koreańskie filmy i to jest przede wszystkim dla twórców z tego właśnie kraju drzwi szeroko otwarte. No to świetnie, świetnie. Ale ja myślę, że to jest po prostu, to są drzwi otwarte dla po prostu wszystkich filmowców na świecie, bo to po prostu pokazuje, że te subtitles, czyli napisy pod filmem, których w Ameryce nikt nie mógł nigdy przeżyć, nagle się okazuje, że jednakowoż można je przeczytać. I to jest w ogóle super znak. I jeszcze przeczytać ze zrozumieniem, co ważniejsze. Tak jest, też tak uważam. Ale strasznie żałuję, że Joker nie dostał za zdjęcia, to po prostu no trudno. Natomiast Roger zawsze zasługuje. Roger to jest nasz taki mistrz, do którego my zawsze podchodzimy i na tych naszych nagrodach i wszyscy mu gratulują oczywiście. I to jest niesamowity człowiek, ponieważ on jest strasznie skromny. On za każdym razem po prostu dziękuje i opowiada takie rzeczy, jakby on nie był świadom tego, co on robi. I to jest niesamowite. On jest strasznie lubiany też w naszym środowisku. Natomiast ja po prostu osobiście chciałam, żeby Larry wygrał, ale też jestem zadowolona z tego, że Roger dostał, bo on jak najbardziej zasługuje. Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy serdecznie, dziękujemy, że mogliśmy z tobą choć kilka minut spędzić także w Nocy Oscarów w Trójce. Dziękuję bardzo. Oczywiście, dobranoc. aby, mówimy, dzień dobry, bo jesteśmy w Polsce. Magdalena Górka, autorka zdjęć, mieszkająca, pracująca w Hollywood, koreański horror, to się będzie działo. Nie wypada teraz odmówić, a my wracamy na moment, zanim podsumujemy tutaj w studiu przy Myśliwieckiej tegoroczne Oscary, do muzyki z filmu Parasite. Oscarów w Trójce. Witam kolejnego gościa. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest z nami Natalia Caleta-Nguyen, reprezentująca sieć Multikino. No i od razu miła wiadomość dla wszystkich słuchaczy Trójki, no i w ogóle dla wszystkich kinomanów. Multikino też przygotowało coś w związku z galą Oscarów. Tak sobie pomyślałam, że ostatnio spotkaliśmy się przy okazji naszego polskiego święta kina, a tak naprawdę... W grudniu było, dokładnie. A tak naprawdę sama ta nominacja Bożego Ciała w zeszłym roku, przecież nominacja Zimnej Wojny, to ten moment, kiedy wszystkie oczy... A 2 lata temu jeszcze twojego Vincenta, więc 3 lata z rzędu. Dokładnie, 3 lata z rzędu. Oczy Polaków są zwrócone w tą noc na czerwony dywan, na Oscary, na to, co tam się dzieje. A Amerykanie patrzą z kolei chyba, mam nadzieję, z coraz większym zainteresowaniem i podziwem na polskie kino. Też mam taką nadzieję i wydaje mi się, że to jest nawet oczywiste, bo naprawdę to są świetne filmy, które były nominowane w ostatnich latach. No i mówiliśmy już nawet dzisiaj o tym, sami Amerykanie to podkreślają, że to też jest wyjątkowa sytuacja właśnie, że jakaś jedna narodowa kinematografia ma rok po roku, no tak, jednak duże sukcesy. Dokładnie. W Stanach Zjednoczonych. Dokładnie. I właśnie z tej okazji w Multikinie dzisiaj też postanowiliśmy świętować i zapraszamy wszystkich na Oscarowy poniedziałek. Wybraliśmy 3 nominowane filmy. To jest 1917, Boże Ciało oraz Joker. Czyli bez wątpienia no, filmy, które odniosły już ogromny sukces. Boże Ciało, wielki sukces w Polsce, bo przypominam też 15 w tym roku aż nominacji do polskich nagród filmowych Orły 2020, sukces amerykański. No i 2 absolutnie wielkie hity, filmy, które były już w kinach, miały swoją oficjalną premierę. Joker 1917, no ale na pewno jeszcze nie wszyscy widzieli. Zgadza się, a nawet jeżeli ktoś widział, to akurat są to takie 3 tytuły, które warto zobaczyć kilka razy, bo ich wielopłaszczyznowa fabuła, gra aktorska jest na tyle różnorodna, że za każdym razem odkrywamy w tych filmach coś innego. I jeżeli ktoś nie widział, to oczywiście zapraszamy dzisiaj na te dodatkowe seanse oscarowe, a jeżeli już ktoś widział i chciałby jeszcze raz zobaczyć któryś z tych tytułów, to również serdecznie polecam, bo naprawdę nikt nie będzie zawiedziony i osoby, które pójdą kolejny raz, zobaczą, że odkryją w tym filmie jeszcze coś, czego nie dostrzegli wcześniej. To naprawdę jest kultowy Joker z Joaquinem Phoenixem, Sam Mendes, reżyserujący 1917, no i nasze polskie Boże Ciało. No właśnie, Boże Ciało to jest dla nas sytuacja absolutnie jasna i myślę, że taka filmowa lektura obowiązkowa. Kto nie widział, powinien absolutnie, choćby właśnie dzisiaj. No a dlaczego 1917, jakie to było w Multikinie myślenie o tym filmie? Ten film to jest produkcja, którą ze względu na zdjęcia trzeba zobaczyć na wielkim ekranie, w najlepszej jakości. To jest coś, czego no, nie odbierzemy w ten sam sposób, oglądając to w domu, a oglądając to właśnie w kinie. I to jest tutaj kluczowe moim zdaniem przy tej produkcji, dlatego serdecznie na to zapraszamy i właśnie dzisiaj ten Oscarowy poniedziałek to jest jeden z tych tytułów, na które stawiamy. No Joker to akurat film już od wielu miesięcy, myślę też dla wielu osób, kultowy. Zgadza się. Joker to takie zaskoczenie końcówki zeszłego roku. Nikt nie spodziewał się, że aż tak dużo widzów pójdzie zobaczyć ten film. To trochę było taka kula śnieżna, prawda? Część osób zobaczyła, była zachwycona właśnie grą głównego aktora. Całą w ogóle fabułą filmu. Wiele osób nie spodziewało się, że to będzie właśnie coś takiego. Raczej myślano, że idziemy tutaj w stronę teraz bardziej bardzo komiksową. Tak, dokładnie, bardziej komiksową. Okazało się, że to jest bardzo przejmujący dramat tak naprawdę. Niesamowita historia. I to też właśnie skłoniło widzów takich niekomiksowych, żeby wybrali się na ten film. Jeśli ktoś nie widział i chciałby zobaczyć, że to właśnie jest zupełnie coś innego niż na początku stawiano, to też dzisiaj zapraszamy. No i absolutnie znakomity Joaquin Phoenix. 3 oscarowe filmy. Tak. Poniedziałek oscarowy w Multikinie. Jak to w praktyce wygląda? W całej Polsce można te filmy dzisiaj oglądać? Zapraszamy oczywiście do wszystkich kin sieci Multikino. Szczegółowy repertuar z godzinami na stronie multikino.pl. Bilety można kupować zarówno online, przez naszą aplikację, a także w kasie kina. Czyli w całej Polsce. W całej Polsce. Dziękuję bardzo. Zapraszamy na oscarowe filmy i dziękuję bardzo za tę nocno-poranną wizytę. Ja również bardzo dziękuję. Życzę miłego, wspaniałego dnia. My jesteśmy do 6 rano, a naszym gościem była Natalia Kaleta-Nguyen z Multikina oczywiście. Dziękuję. Dziękuję. I oczywiście jesteśmy do 6, jeszcze za chwilę krótko podsumujemy to, co wydarzyło się w Dolby Theater, ale na razie wracamy do piosenek nagrodzonych Oscarem. Raindrops are falling on my head, and just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. So I just did me some talking to the sun, and I said I didn't like the way he got things done. Sleeping on the job, those raindrops are falling on my head, they keep falling. But there's one the blues they send to meet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turned. Not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain back home. nothing's worrying me. It won't be long till happiness steps up to greet me. A raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. Już przedostatnia w Nocy Oscarów w Trójce piosenka nagrodzona w przeszłości Oscarem. Przedostatnia, bo będzie jeszcze jedna taka specjalna właśnie na koniec, tuż przed szóstą. A teraz no, 13 mamy, minut pozostało do szóstej. No właśnie, warto mamy zaznaczyć jeszcze chwilkę na podsumowanie tej Nocy Oscarowej wraz z naszym gościem, krytykiem filmowym Jakubem Sochą. Coś niezwykłego się jednak wydarzyło w tym roku. Magdalena Górka tak ładnie mówiła o tym, jak to Hollywood się otworzyło w ogóle na świat, skoro wygrywa film koreański, 4 Oscary razem Parasite, ale my pamiętamy jednak ten rodzaj konsternacji na widowni w Dolby Theatre w momencie, kiedy Jane Fonda ogłosiła, że to właśnie Parasite już nie tylko jest tym najlepszym filmem międzynarodowym, ale i filmem w ogóle. Doskonale wyreżyserowana impreza, bo oglądaliśmy ją i wzdychaliśmy trochę, że wszystko się potwierdza, to co przypuszczałeś. Tak. Tak. I sama końcówka jest... Sam finał. Ekscytująca. Tam, ekscytująca. I to rzeczywiście, ja ciągle myślę o tym, że Bong próbował zrobić karierę w Hollywood i później w wywiadach często mówił, że to nie jest dla niego ten przemysł amerykański. Później wrócił do siebie, do Korei, gdzie zaczynał... Bong Joon-ho, żeby nie było wątpliwości, chodzi o reżysera. Chodzi o reżysera. Wrócił do Korei Południowej, tam nakręcił film ze swoimi aktorami po koreańsku i z tym filmem zawojował Hollywood. Pięknie. Piękna historia. To teraz myślę, że można też dodać, że po pierwsze wprowadzana będzie do kin także wersja czarno-biała filmu Parasite, a po drugie Bong Joon-ho przygotowuje serial, który rozszerza tę historię. Zobaczymy, co to będzie w tej wersji za opowieść. No. To również, on jest tutaj wielokrotnym jeszcze, zauważmy, laureatem, bo to również scenariusz. Najlepszy reżyser i również najlepszy scenariusz oryginalny. Najważniejsze nagrody praktycznie. Tak, te najbardziej prestiżowe. Jeszcze dla porządku warto przypomnieć aktorów, którzy dzisiaj triumfowali. Zaczęło się od, właśnie na samym wstępie, zaczęło się od Brada Pitta, pewnego razu w Hollywood, w sumie tutaj 2 Oscary, najlepszy aktor w roli drugoplanowej. Potem... W roli drugoplanowej aktorka to Laura Dern, Historia małżeńska. No i później role pierwszoplanowe. René Zellweger, Judy i Joaquin Phoenix. To akurat te 2 Oscary, które nie były zaskoczeniem. Właściwie 4, bo wszystkie aktorskie nagrody to powtarzały się w kolejnych rozdaniach tego sezonu nagród. Najlepsza muzyka, bardzo nas to ucieszyło, Hildur Gunnadottir, czyli muzyka do filmu Joker. Najlepsza piosenka, film Rocketman, czyli oczywiście Elton John i Bernie Taupin. Tak. Kuba, a który z tych Oscarów najbardziej ciebie ucieszył? Które dzisiaj poznaliśmy? Które z laureatów? Ja wiem, Małe kobietki za kostiumy. To też. A na drugim miejscu no chyba właśnie Parasite. Parasite, który wygrywa tą stawkę. Jakby kino artystyczne pełną gębą, które wdziera się do Hollywood. No i jeszcze zauważmy film Rok 1917. On też był tym oscarowym faworytem. W sumie 3 Oscary, nie jest źle. Również za zdjęcia dla Rogera Dickinsa, także za dźwięki i efekty specjalne. Może to jest rzeczywiście dobra wróżba na przyszłość, jeśli chodzi o te otwarte drzwi i o to, że Oscary także otwierają się na zupełnie inny rodzaj kina, bo oczywiście jest może to pewien wycinek. Polski film będzie w głównej kategorii, prawda? Być może. Jest to pewien wycinek, te filmy, które są nominowane zwykle w Oscarach, tego, co jest produkowane, tego, co powstaje na świecie i co powstaje w Ameryce także i w Stanach Zjednoczonych, więc być może coraz więcej z tych filmów, które do tej pory nie miały szansy się na Oscarach zaprezentować, będzie się dostawało przez te otwarte drzwi i okna do tej stawki. No i już za 10 minut szósta, czas powiedzieć do usłyszenia. Elżbieta Różycka i Gabriela Darmetko dbały przez całą noc o to, żeby wszystko działało bardzo sprawnie. Naszym gościem był w dużej części tej nocy Oscarów w Trójce Jakub Socha. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Filmowy. Obok mnie siedzi Katarzyna Borowiecka, a obok mnie siedzi Ryszard Jaźwiński. Dziękujemy bardzo Państwu, dziękujemy słuchaczom Trójki. No i na pewno to jest teraz filmowa lektura obowiązkowa. Kto jeszcze nie widział koreański film Parasite? Oczywiście w naszych kinach obecny także. A za 9 minut kolejny, pierwszy dzisiaj serwis, a potem poranna audycja. Zapraszamy do Trójki, gdzie też temat Oscarów się pojawi. No ale jeszcze wcześniej ta ostatnia piosenka nagrodzona Oscarem i ja muszę to powiedzieć osobiście. Rok 1978. Dobry rok. Tak, Donna Summer, no i taki znaczący tytuł Last Dance. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Yeah.